Ωρε λεφτά που έρχονται. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14 carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Άμα πάτε να ράψετε κάνα κουστούμάκι, άμα ετοιμαστείτε για αγορές σε ρούχα, να τα πάρετε με βαθιές τσέπες, παιδιά, γιατί έρχονται πολλά λεφτά. Όταν σας λέω πολλά, όχι αστεία τώρα, δηλαδή λεφτά, λεφτά σας λέω πολλά, με βαθιές τσέπες να τα παίρνετε τα ρούχα από εδώ και πέρα. Προσπάθησα να δω χθες όσο μπορούσα περισσότερο ειδησιογραφία. Δεν έπεσα έξω, βέβαια είχαμε μία επίθεση στη Νέα Υόρκη που σκίασε, σε κάποιες περιπτώσεις μπήκε πρώτο θέμα, αλλά κατά βάση το κυριότερο θέμα της ειδησιογραφίας χθες ήταν ο Μητσοτάκης που ανακοίνωσε την επανέναρξη των διαδικασιών για τις εξορίξεις φυσικού αερίου, δεν είπε ούτε μία φορά τη λέξη πετρέλαιο, για να σωθεί η χώρα και για να απεξαρτηθεί από την Ρωσία και για να διασφαλίσει το ενεργειακό της μέλλον και όλα αυτά λεφτά, πολλά λεφτά, λεφτά. It makes the world go round. Αυτό εδώ το πρώτο είναι αυτό που συνήθως όταν έχω έτσι ενθουσιαστεί με τα λεφτά που έρχονται, αυτό διαλέγω, αυτό που λέει το χρήμα κάνει τον κόσμο να γυρίζει. Και νομίζω ότι κολλάει, ταιριάζει απόλυτα, θα είναι και soundtrack σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχετε δει εκείνα τα καρτούν που όσοι μεγαλώσατε λίγο και με Disney και λοιπά, μεγαλώσαμε με Disney, που γυρίζουν έτσι δολαριάκια που βλέπει κάτι, ας πούμε ο θείος Σκρούτζ ή ο Ντόναλτ ή διάφοροι άλλοι ήρωες καρτούν. Μόλις βλέπουν κάπου λεφτά και κάνουν τα ματάκια έτσι όπως κάνει στους κουλοχέριδες που γυρνάει έτσι και κάνει τρρρρρρρρρρ τοπ, τοπ, και μπαίνει το σήμα του δολαρίου πάνω στα μάτια αντί για τις κόρες. Αυτό ακριβώς, παιδιά, συμβαίνει από χθες. Λοιπόν, προγραμματικές δηλώσεις για τη σημερινή εκπομπή. Καταρχάς είμαστε στην Τετάρτη, 13η μέρα του Απρίλη. Ακούτε πίσω σελίδες φυσικά, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Σήμερον που λέγαν παλιά και τα σινεμά. Πρώτο μέρος εκπομπής, τα απόνερα των ανακοινώσεων Μητσοτάκη σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες. Και όχι υδατάνθρακες που έλεγε παλιό Καμένος, θυμάστε, που να είναι αυτό το παλικάρι. Δεύτερο μέρος εκπομπής, τα δικά σας μηνύματα, που είναι αρκετά για όλα τα θέματα που συζητάμε τις τελευταίες μέρες και που τα έχω αδικήσει στις τελευταίες εκπομπές, και θα προσπαθήσω να βάλω όσο μπορώ περισσότερα. Λοιπόν, θέμα πρώτον, εξορίξεις. Οφείλω να σας πω ότι οι ανακοινώσεις του Μητσοτάκη ήταν προσεκτικές. Δηλαδή ήταν τόσο όσο θα έλεγε κανείς ότι περισσότερο ήρθαν να υπηρετήσουν μία επικοινωνιακή ανάγκη να σου δώσει μία διέξοδο, βρε παιδί μου. Έχει έρθει τώρα το χιλιάρικο της αναπροσαρμογής στη ΔΕΗ και της ρήτρας, ξέρεις τώρα τι λέω. Έχει έρθει κάπου εκεί 500 άρες, μέχρι χιλιάρικα φτάνουν ανάλογα με τους λογαριασμούς. Και θέλεις μια διέξοδο, κάτι στο καλό, να πάει παρακάτω, να πεις ρε παιδί μου τι θα γίνει τώρα, έτσι θα τη βγάλουμε. Σου ανοίγει μια πορτούλα, σου λέει το μέλλον διαγράφεται λαμπρό. Έχουμε, λέει, θα βγάλουμε. Είπε δεν είμαστε ακόμα σίγουροι πόσα έχουμε, αλλά σε λίγο καιρό θα ξέρουμε και άλλο λίγο καιρό θα κάνουμε τις δοκιμαστικές εξορίξεις και άλλο λίγο καιρό θα τα βγάλουμε. Μέχρι το 2028-29 θα έχουμε απαυτοθεί στο τάλιρο που λέγανε και παλιά. Δηλαδή το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Ότι παιδιά, λεφτά με το τσουβάλι, με το τσουβάλι σας λέω, μην το συζητάτε τώρα. Λίγο υπομονή κάντε με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, λίγο με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, λίγο το φυσικό αέριο, όπου να είναι έρχεται το δικό μας και θα σωθούμε. Αυτό ήταν το γενικότερο μήνυμα από τη χθεσινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ουσία πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ο Σκρέκας είπε πιο πολλά πράγματα από τον Μητσοτάκη και για το νέο πλαίσιο και για τις νέες ρυθμίσεις και για τα στρατηγικά σχέδια και για τη νέα Task Force. Όλα αυτά σημαίνουν καταβαράθρωση του νομικού πλαισίου ή, εν πάση περιπτώσει, δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που να επιτρέπει τα πάντα και, αν υποθέσουμε ότι βρεθεί κανένας επενδυτής, να μην έχει εμπόδια και να προχωρήσει να έρθει να βγάλει τα λεφτουδάκια του και να σώσει και εμάς. Αυτό σημαίνει επί της ουσίας οι ρυθμίσεις, αυτό σημαίνουν οι ρυθμίσεις που ανήγγειλε μετά ο κύριος Σκρέκας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ναι, αυτός με το πυροσβεστικό στην αυλή του στο Κρυονέρι στις Μεγάλες Φωτιές. Ναι, αυτός. Ναι. Καλά τον θυμηθήκατε. Για το περιβάλλον, βρε, πάνω απ' όλα. Ανακοινώνουμε σήμερα την επιτάχυνση των ερευνών για την εξόρυξη φυσικού αερίου, μούγκα για το πετρέλαιο, που γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι πιθανό, το τονίζω, δεν είμαστε βέβαιοι, είναι πιθανό να διαθέτει σε σημαντικές ποσότητες με βάση τις προκαταρκτικές μελέτες τόσο στον υπηρετικό όσο και στο θαλάσσιο χώρο. Αυτή ακριβώς ήταν η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κρατήστε εκείνο το τονίζω, δεν είμαστε βέβαιοι, δεν ξέρουμε κλπ. Διότι σου λέει, άσε να είμαστε και μαζεμένοι, το τι έχει ακουστεί στο παρελθόν για το τι έχει από κάτω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει ξεκινήσει, αν διαβάσατε το κείμενο που έχω αναρτήσει στην χθεσινή εκπομπή, αυτή τη λίστα που έχει κάνει το WWF, τον δεκάλογο των εξορίξεων, θα είδατε ότι έχει ξεκινήσει η φυλλολογία από 1 τρισεκατομμύριο κυβικά και έφτανε μέχρι τα 30 τρισεκατομμύρια κυβικά. Εχθές απέφυγε ο Μητσοτάκης να πει νούμερα, βεβαίως τη δουλειά την έκαναν οι άλλοι, οι γύρω-γύρω. Αν παρατήρησες μετά στα δελτία, όσο μπόρεσα να τα δω, μην νομίζω ότι τα είδα όλα, αρχίσαν μετά να βγαίνουν οι ειδικοί. Άλλη κατηγορία αυτή. Άλλη κατηγορία, να ξέρετε. Υπάρχει μια κατηγορία σε κάθε περίπτωση. Σε σεισμούς έχουμε σεισμολόγους. Στα καιρικά έχουμε μετεωρολόγους. Περάσαμε 2 χρόνια αγκαλιά με τους λοιμοξιολόγους και τους αυτούς. Τώρα πάμε να τους ξεχάσουμε λίγο αυτούς. Μετά μας βγήκαν οι εγκληματολόγοι, οι ιατροδικαστές κλπ. Για το θέμα της Πάτρας. Τώρα θα δείτε σιγά σιγά θα αρχίσουν να σκάνε αυτοί, πώς να σας το πω τώρα, πετρελαιολόγοι, ξέρω εγώ, οι εξορυξιολόγοι, οι ειδικοί επί της ενέργειας, για να μην λέω έτσι λέξεις που είναι δικές μου, οι ειδικοί επί της ενέργειας και οι άνθρωποι που ξέρουν, που είναι βαθύς γνώστες του ενεργειακού στάτους της χώρας και των διαδικασιών κλπ. Κλπ. Το τι παπάντζα, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, το τι παπάντζα, παιδιά, ακούγεται και το τι, μην πω καμιά λέξη βαρύτερη τώρα και δεν κάνει, μας ακούει και το εσουρού, το τι ανοησία ακούγεται από τους ανθρώπους αυτούς, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και μάλιστα με ένα στόμφο και μια σοβαρότητα που λες, ρε εσύ, Αυτός για να τα λέει. Τα ξέρει. Τρίχες ξέρει. Μισό λεπτό, θα μου πεις τώρα ποιος είσαι εσύ και με τι γνώσεις και με τι εφόδια έρχεσαι να αμφισβητήσεις τους διευθυντάδες των ενεργειακών Ινστιτούτων της Ακαδημίας Αθηνών. Η Ακαδημία Αθηνών, σας τα είπα και χθες, έχει και ειδικό τμήμα ενέργειας η Ακαδημία Αθηνών. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μόνο για το υψηλό πνεύμα κλπ. Τέλος πάντων, και τους διεθνολόγους και τους εκπροσώπους της αγοράς και τους. Ποιος είσαι εσύ που πας τώρα να. Αυτό. Εντάξει, κοιτάξτε, το έχω πει, το έχω παραδεχτεί παλιότερα. Εμένα, παιδιά, τα μαθηματικά δεν ήταν το φόρτε μου στο σχολείο, ήμουν καλό στην έκθεση. Στα φιλολογικά, ρε παιδί μου, στην ιστορία, ναι, μ' άρεσε. Τα μαθηματικά τώρα, ειδικά φυσικές, χημίες και τέτοια, άστα, ούτε γέστιο, μακριά. Λοιπόν, αλλά πού να πάρει ευχή. Και μου τα λέγανε τότε οι καθηγητάδες. Μου τα λέγανε και από το γυμνάσιο. Διονέλη, θα σου χρειαστούν τα μαθηματικά. Ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, μαθηματικά είναι. Να μην τα. Αυτό. Και έκανα και εγώ την προσπάθειά μου, εντάξει, όσο μπορούσα. Όσο μπορούσα. Άρα να πάρει ευχή, έμεινε κάτι. Έμεινε κάτι. Δηλαδή, τώρα, άμα με ρωτήσει ολοκληρώματα και τέτοια που κάναμε στην τρίτη λυκείου, δεν ξέρω Χριστό τίποτα. Αυτό. Ή να κάνω μια εξίσωση, να την κάνει, λέει, συνάρτηση, πως τη λένε, να την κάνει γραφική παράσταση. Τα έπαιζα αυτά στα δάχτυλα τότε, μέχρι να δώσουμε πανελλήνες. Μετά τα ξέχασα όλα την επόμενη μέρα, το ίδιο καλοκαίρι. Αλλά που να πάρει μια μέθοδο των τριών. Την έμαθα, ρε γαμώτο, την έμαθα. Δηλαδή, ξέρει γιατί. Να μην σε κοροϊδεύει, ρε ο άλλο. Να μην σε κοροϊδεύει. Μια μέθοδο των τριών. Το υπεράνω αυτό αριθμό ισούται με το αντίστροφο του κλάσματος, ξέρω εγώ, τα βασικά. Και με βάση αυτά έρχομαι να σας μιλήσω σήμερα, να βάλω μπροστά στα καντάρια της γνώσης που έχουν όλοι αυτοί, μία απλή μέθοδο των τριών, μία απλή αναφορά σε ποσοστά και να δεις μήπως έτσι κατά διάνοια περνάει από το μυαλό σου ότι μπορεί και να σε δουλεύουν, λέω τώρα. Να σας πω, να τα πάρω από την αρχή. Άκουσα έναν κύριο χθες, σας είπα, ευτυχώς ή μάλλον ξέροντας ότι θέλουν να προστατέψουν τον Μητσοτάκη, γιατί σου λέει ότι πίστα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου κάποια στιγμή. Ο Μητσοτάκης δεν είπε, όχι μόνο δεν είπε νούμερα, είπε, έβαλε και αυτή την αμφιβολία, είναι πιθανό, το τονίζω, δεν είμαστε βέβαιοι. Οπότε αυτός προστατεύτηκε από όλο αυτό. Φαντάζεστε να έχει πει σήμερα, έχουμε 1-3 κυβικά μέτρα από θέματα που θα βγάλουμε κάτω από την Κρήτη. Τα είπαν άλλοι όμως. Βλέπω έναν κύριο, για παράδειγμα, έναν κύριο Κώστα Σταμπολή, Κωνσταντίνος Σταμπολής. Έτσι, σοβαρός, μετρημένος, έτσι μιας κάποιας ηλικίας, 70+, είναι πρόεδρος, λέει, του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ξέρατε εσείς ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει Ινστιτούτο Ενέργειας? Δεν το ξέρατε, πού να το ξέρετε. Τέτοιοι είστε. Το μάθαμε, και αυτό και εγώ χθες το μάθα. Μην νομίζετε, μην σας ψαρώνω. Λοιπόν, το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει Έλληνα πρόεδρο, και ο οποίος βγήκε και είπε στα κανάλια, και όχι μόνο σε ένα, τα υπολογίζουμε από εδώ, τα υπολογίζουμε από εκεί, λέει, 1 τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα είναι τα αποθέματα του φυσικού αερίου που έχει κάτω από την Ελλάδα μας, την όμορφη. Και πάμε να τα βγάλουμε, τι εκεί, να τα αφήσουμε. Μάλιστα. Και πόσο μας κάνουν αυτά, ρε παιδί μου, λέει, καθίστε να σας πω. Χαλάμε σήμερα, ξοδεύουμε, πώς να σου το πω, καταναλώνουμε, είναι σωστή λέξη, η Ελλάδα, από 6 μέχρι 7, και υπολογίζουμε ότι το 2025 θα φτάσουμε μέχρι τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου που καταναλώνει αυτή εδώ η πανέμορφη χώρα. Οπότε, λέει, προσέξτε τώρα, από κάτω έχουμε 1 τρισεκατομμύριο. Χαλάμε κάθε χρόνο 10 δισεκατομμύρια. Για έλα να πάμε, εύκολο είναι και είναι και στρογγυλά τα νούμερα και βγαίνουν, δεν χρειάζεται πολύ. Λοιπόν, 10 δισεκατομμύρια χαλάμε. 1 τρισεκατομμύριο από κάτω, το 1 τρισεκατομμύριο είναι 1000 δισεκατομμύρια, έτσι, σας έχω ακόμα μαζί μου. Τα 10 δισεκατομμύρια, στο 1 τρισεκατομμύριο πόσες φορές χωράνε, λέει, 90 με 100 χρόνια. 90 με 100 χρόνια φτάνουν για την Ελλάδα μας τα αποθέματα φυσικού αερίου που έχουμε από κάτω. Και άρα λύνουμε το πρόβλημά μας για πάντα, παιδιά. Και σε 100 χρόνια μετά βλέπουμε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Επειδή θέλεις και εσύ τώρα να σε. Εδώ δεν ξέρεις τι θα γίνει μεθαύριο ή στις επόμενες 2 κρίσιμες εβδομάδες. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: έχω παιδί μου ένα 3 από κάτω, κυβικά. Χαλάω κάθε χρόνο 10 δις, άρα μου φτάνουν και 100 χρόνια. Και θα μπώνεσαι, σημαίνεις στην τηλεόραση, μένεις ενεός, για να μην πω την άλλη τη λέξη που αρχίζει από μη. Μένει δηλαδή, λες, δίκιο θα έχει. Είναι και σοβαρός άνθρωπος με τα κουστούμια του, είναι και Ινστιτούτο Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενέργεια, λες, γαμώτο θα ξέρει. Και λες, πας μετά στους δικούς, στη γυναίκα ή στον άντρα σου και λες, σωθήκαμε. Βαγγέλη, σωθήκαμε. 100 χρόνια μπροστά, απλά θα περιμένουμε τώρα 2-3 χρονάκια να γίνουν οι πρώτες εξορίξεις, οι δοκιμαστικές. Μετά θα κάνουμε το κοίτασμα, θα το βρούμε και μετά θα αρχίσουμε την παραγωγή στο 28-29. Αλλά μετά από το 28-29 μέχρι το 2129 έχουμε σωθεί. Και λες, ωραία, άντε. Άντε να κάνω λίγο υπομονή. Βρες τώρα ένα χιλιάρικο να πληρώσουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογή στη ΔΕΗ και έρχονται. Τα καλύτερα είναι μπροστά. My mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Μετά πας, αν θέλεις, και αν λίγο θέλεις να μην σε πιάνουν κορόιδο, πας εκείνο το κείμενο που σου δημοσίευσα χθες. Της WWF. Και πας και βλέπεις ότι αν η εταιρεία που θα έρθει να τα βγάλει, καταρχάς το ότι είναι εκεί ένα τρισεκατομμύριο, εγώ σου λέω ότι είναι τόσα, να συμφωνήσουμε. Αυτός που θα έρθει να τα βγάλει, μετά θα τα πάρει δικά του. Δεν είναι δικά σου, παιδί μου, για να πας για 100 χρόνια. Δεν είναι δικά σου. Το ποσοστό που σου δίνει είναι από 2 έως 4%. Ειδικά λέει αν είναι σε μεγάλα βάθη, όπως είναι σε μεγάλα βάθη τα δικά μας, στην Κρήτη σας θυμίζω 3.200 το μέσο βάθος. Όταν αυτά που βγάζουμε μέχρι σήμερα τα πετρέλαια στην Θάσο είναι 50 μέτρα. Στην Κρήτη είναι 3.200 και όσο μεγαλώνει το βάθος τόσο μεγαλώνει και το κόστος για να τα βγάλεις. Και αν ο άλλος σου πει ότι έχω μεγάλο κόστος και στο δείξει το μεγάλο κόστος, το υπόλοιπο που μένει για να σου διαθέσει ως δικό σου είναι από 2 μέχρι 4%. Αλλά εσύ λες, έχω ένα τρισεκατομμύριο ρε, εσύ από κάτω θα με βγάλει 100 χρόνια. Να σου το πω λιγάκι πιο απλά. Ένα άλλο παράδειγμα. Έχεις ένα οικόπεδο αντιπαροχή και το δίνεις για αντιπαροχή. Έχεις ένα οικόπεδο, πόσο θες να πούμε, 100 τετραγωνικά. Έχεις παιδί μου μισό, κάνα 400-500 χιλιάδες, τώρα ανεβήκανε και τα κόστη, να φτιάξεις πολυκατοικία. Δεν τα έχεις. Έχεις το οικόπεδο όμως. Και λες, θα το δώσω σε έναν εργολάβο, αυτό που κάναμε, χτίσαμε όλη την Ελλάδα έτσι, και θα μου δώσει αντιπαροχή. Θα πάρω ρε παιδί μου, πόσο έχεις, 100 τετραγωνικά, σου λέω, θα φτιάξω 5 όροφους. 100 τετραγωνικά σου κάνει ένα τέτοιο, πόσο θες, 30-40%, πόσο είναι αυτό, εσύ θα πάρεις τον έναν όροφο, άντε τον 1,5 όροφο, ή άλλοι 3,5 όροφοι μέχρι τους 5 θα είναι δικοί μου, σου λέει αυτός. Και μετά ενώ σου το έχει πει αυτό, ενώ ξέρεις τους όρους της αντιπαροχής, εσύ πας και λες, παιδιά, σε λίγο καιρό θα έχω μια 5 όροφη πολυκατοικία. Μείνουμε, λέει, πάμε να μείνουμε όλοι η οικογένεια, γανίψια, συγγενείς, πάμε, θα έχουμε όλοι από ένα σπίτι. Κάτσε, κουμπάρε, τι σπίτι, αφού θα είναι δικό μου, αυτόν που θα του δώσει το οικόπεδο. Εσύ να σου δώσει τον 1,5 όροφο και εσύ λες, θα έχω 5 ορόφους. Αφού δεν θα είναι δικιού, θα είναι αυτόν που κάνει το έργο. Και καλά, στην αντιπαροχή το 30-40% είναι μεγάλο νούμερο. Εδώ σας λέω για 2 με 4%. Θέλετε να κάνουμε εκείνη τη μέθοδο των τριών που σας έλεγα πριν. Δηλαδή, αν έχεις ένα τρισεκατομμύριο και εσύ παίρνεις το 2 με 4%, θέλετε να πούμε 3 που είναι εύκολο στη μέση. Το χ ισούται με τον υπεράνω αυτό αριθμό επί το κλάσμα αντεστραμμένο. Δηλαδή, στο 100 θα πάρεις 3. Στο 1 τρισεκατομμύριο πόσο θα πάρεις? 30 δις. 30 δισεκατομμύρια κυβικά. Σας έχω ακόμα μαζί μου. Πόσα χαλάς το χρόνο, είπαμε, 10. Άρα σε βγάζει και 3 χρόνια αυτά που θα πάρεις από το 1-3 που έχεις από κάτω. Ας πούμε ότι το έχεις, σου λέω εγώ. Και έρχεται ο άλλος και σε κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα και σου λέει 100 χρόνια μας φτάνουν. 5 όροφους θα πάρουμε πολυκατοικία. Ρε γυναίκα, και σου λέει γυναίκα, ρε παιδάκι μου, για κάτσε, γιατί δεν μου βγαίνουν. Εμείς θα πάρουμε 1,5 όροφο. Τι μου υπολογίζεις 5 όροφους? 1 τρισεκατομμύριο, λέει, είναι από κάτω. 1 τρισεκατομμύριο, 2, αυτό είναι 100 χρόνια. Και άμα τα βάλεις με το 3% που θα πάρεις τελικά, σου βγάζουν για 3 χρόνια, όχι για 100 χρόνια. Και για τα 3 χρόνια που θα έχεις επάρκεια από τα αποθέματα αυτά, θα πάρεις όλο το ρίσκο και την περιβαλλοντική καταστροφή και ό,τι έχει συνεπάγεται κλπ. Και όλα αυτά. Συμφέρει. Εδώ σου λένε συμφέρει. Αλλά σε κοροϊδεύουν λέγοντάς σου τα 100 χρόνια, ενώ είναι 3 χρόνια. Δεν ξέρω αν σας έχω ακόμα μαζί μου. Ανησυχώ, γιατί με τα μαθηματικά από το ραδιόφωνο ξέρω ότι δεν είναι το πιο καλό πράγμα. Δεν, πάρτε μολύβι χαρτί, ξανακούστε την εκπομπή από πίσω. Από την αρχή. Δείτε κι εσείς τα βίντεο. Διαβάστε και το κείμενο, τι λέει VVF για το τι παίρνεις πραγματικά. Δείτε και τα βίντεο στα δελτία ειδήσεων. Και καθίστε, ρε παιδί μου, κάντε μόνοι σας τους υπολογισμούς. Δεν είναι και τίποτα. Πάρτε και κομπιουτεράκι. Δηλαδή, αφήνει. Θα κάνει και ο δάσκαλος τα στραβά μάτια. Μην το συζητάτε. Σας έχω υποσχεθεί και άλλον έναν από χθες. Αυτός είναι από λίγο πιο παλιά, από το 19, αλλά μου έχει κάτσει εδώ, μου έχει κάτσει γιατί αναφέρεται και στην Κρήτη και σε όποια άλλη περιοχή της χώρας ακούτε τώρα για τις εξορίξεις κλπ. Ειδικά στο δυτικό τόξο, δηλαδή άμα πιάσουμε από Κρήτη, δυτικά, Πελοπόννησο, δυτικά, Ιόνιο, Ιόνια νησιά, Ήπειρος, μέχρι τα Ιωάννα έφτασε χθες. Εκεί αυτό είναι το επίμαχο κομμάτι. Ό,τι ακούτε από εκεί, όσοι ακούτε από εκεί, κρατήστε τα λίγο κάπου στην άκρη αυτά τα νούμερα, να ξέρετε τι σας έρχεται, ρε παιδί μου, και να ξέρετε γιατί ακριβώς θα διακινδυνεύσει και ο τουρισμός και το περιβάλλον και ό,τι είναι να διακινδυνεύσεις για να πάρεις τα 3 χρόνια. Εγώ σου λέω ότι δεν είναι 1-3 εκατομμύρια, ότι είναι 2-3 εκατομμύρια αυτά από κάτω. Είναι 3-3 εκατομμύρια. Να πας για 6 χρόνια. Πόσο αξίζει, πόσο η ζυγαριά αυτή βαραίνει προς το να πάρεις το ρίσκο. Ο άλλος που έχω είναι ο Κονοφάγος. Δεν τον είδα τώρα τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν είναι καλά. Ο Κονοφάγος είναι ο ακαδημαϊκός, μέρος της Ακαδημίας Αθηνών, επιστήμονας, με γνώσεις μεγάλες. Είναι εκείνο το ηχητικό που σας έλεγα όταν μιλούσε στα κανάλια της Κρήτης το 2019, πριν τις εκλογές, επί ΣΥΡΙΖΑ. Α, έχω να σας πω, για αυτά που είπε ο Μητσοτάκης εχθές, για όλο αυτό που σας περιγράφω, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ διαγωνίζονται. Να πούν και οι δύο ανακοίνωσαν στις τοποθετήσεις τους, είπαν εμείς τα κάναμε. Δηλαδή αυτοί είναι περήφανοι τώρα που υπογράψαν αυτοί με την Exxon Mobil, με την Total κλπ. Και λέει να ο Μητσοτάκης αργούσε, δικό μας έργο είναι, είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το 17, 18, 19. Το ΚΙΝΑΛ που ήταν μέχρι το 14 στα πράγματα είπε από το 14 τα κάναμε εμείς. Μέχρι το 14 γίνανε όλα και αυτό. Σιγά παιδιά, μη σπρώχνεστε να δούμε ποιος θα καταστρέψει περισσότερο τον τόπο. Ψυχραιμία. Όλοι έχετε αρκετά μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο καθένας. Μην ανησυχείτε, όλοι θα πάρετε. Θα σας ειδοποιήσουμε όταν χρειαστούμε τον επόμενο καταστροφέα. Λοιπόν, Κονοφάγος, Ηλίας Κονοφάγος, επιστήμονας με περγαμηνές, να δείτε εκεί βιογραφικά φοβερά τρομερά, ο οποίος μας έλεγε ότι στην Κρήτη, μόνο στην Κρήτη, από τις εξορίξεις θα έχουμε 400.000 θέσεις εργασίας. Τον έχω εδώ να τον ακούσετε λιγάκι, 1 λεπτό, 1,5 είναι, έχει και κάτι μουσικές, να το δείτε, θα το βάλω το βίντεο. Σήμερα δεν θα έχει κείμενο μεγάλο, θα έχει το βίντεο του Κονοφάγου. Μόνο αυτό για να το δείτε, να ανοίξει η ψυχή σας. Άρα αυτή τη στιγμή τι γίνεται, ανοίγουμε συμβάσεις και θα σας έλεγα ότι πιστεύω ακράδαντα ότι σε 20 με 25 χρόνια θα έχουμε γύρω στις 400.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή της Κρήτης. 400.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή της Κρήτης. Οι θέσεις εργασίας δεν θα είναι πολλές, θα είναι αρχικά γύρω στις 3.000 επί, για την έρευνα μιλάω τώρα, 3.000 θέσεις εργασίας και θα πολλαπλασιάσει ακόμα άλλες 12.000 θέσεις εργασίας σαν περιφερειακές στην Κρήτη. Άρα μιλάμε το πολύ για 16.000 θέσεις εργασίας τα 8 χρόνια. Μετά οι θέσεις εργασίας θα περάσουν πάρα πολύ σύντομα, μέσα σε 3-4-5 χρόνια, από 16.000 σε 400.000 θέσεις εργασίας. Εν τω μεταξύ, με βάση την απογραφή, οι εργαζόμενοι όλοι στην Κρήτη είμαστε 269.873. 270 σου λέω. Μας περισσεύουν, δηλαδή θα πάμε όλοι να δουλέψουμε στις εξορίξεις, όλοι όμως, και μετά θέλουμε και άλλους 130.000 για να μπορέσουν να δουλέψουν όλοι. Πρέπει να έρθετε και από την υπόλοιπη Ελλάδα στην Κρήτη για να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι, για να βγάλουμε το πετρέλαιο. Πάω να ετοιμαστώ διάλειμμα, πάω να βάλω κράνος αυτό, να δω τι γίνεται, γιατί στη δημοσιογραφία δεν φαίνεται να προχωράμε πολύ. Εδώ έχουμε μέλλον όπως βλέπετε και έρχομαι μετά το διάλειμμα. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walk on, walk on to my door, my door. We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do what diddy-diddy-dum, diddy-do. We're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do what diddy-diddy-dum, diddy-do. Well, I'm hurt, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hurt, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Nearly every single day singing. Do what diddy-diddy-dum, diddy-dum. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do what diddy-diddy-dum, diddy-dum. Well, I'm hers, I'm hers. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher liked the cold. He knows I'm gonna stay. California. On such a winter's day. πέντε μείον πέντε. Έξι δια δύο συν οχτώ. Είκοσι φορές το δεκαπέντε. Έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο δεκάξι πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε. Έξι δια δύο συν οχτώ. Είκοσι φορές το δεκαπέντε. Έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο δεκάξι, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς. Εδώ πίσω σελίδες δεύτερο μέρος με τον συγχωρεμένο τον Λουκιανό με βρίσκεται να κάνουμε λογαριασμούς. Τα φέρνω από εδώ, τα φέρνω από εκεί. Μάλλον είναι εντάξει, αλλά κάτι δεν βγαίνει στο τέλος. Κάπου την έχουμε πατήσει και δυο, από ό,τι λέει και το τραγούδι. Και αυτό είναι κλασικό όταν δεν σου βγαίνουν οι λογαριασμοί. 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Μείον πέντε, τρεις παραπέντε. Άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. Δέκα μείον πέντε, μείον πέντε. Έξι δια δύο συν οχτώ. Είκοσι φορές το δεκαπέντε. Έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο δεκάξι, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ. Και αν ετοιμάζεστε να πείτε ότι εντάξει φίλε μου το 3% θα είναι τα δικά μας, αλλά για τα υπόλοιπα θα φορολογούνται τα κέρδη τους. Έλα καλά, ξαναπήγαινε πίσω στο αλφαβητάρι της WWF που λέει ότι κάνουν διάφορες περίεργες συναλλαγές και τριγωνικά και διάφορα πράγματα για να κρύβουν τα κέρδη τους και τελικά βλέπεις την πετρελαϊκή εταιρεία να βγάζει λιγότερα από ό,τι βγάζει μια βιοτεχνία, ξέρω εγώ, παπουτσιών στο Παγκράτη και σου κάνει ένα μαγειρεματάκι ωραίο και σου λέει δεν είχα κέρδη, δεν είχα, ή είχα πολύ μικρά μωρέ, πάρε και εσύ ένα 20%, 25% πόσο είναι και άσε με ήσυχο. Κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Πίσω σελίδες, 13 Απριλίου, Τετάρτη, πίσωσελίδες.gr, το site της εκπομπής. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και θα είμαστε μαζί για περίπου 25 λεπτά ακόμα. Εν τω μεταξύ, αν παρατηρήσατε την φρασεολογία, χθες είχε και μία, λέει, συνέντευξη, συνάντηση του Αμερικανού πρέσβη, που σε λίγο μας αποχαιρετά για να έρθει ο καινούριος, ο κύριος Πάια, το οποίο είναι λέει και ο μακροβιότερος. Και κοίτα να δεις πώς έσπασε ο διάολος στο πόδι του, ρε παιδί μου, κάτι συμπτώσεις. Η φρασεολογία του Πάιατ σε σχέση με τα ενεργειακά έμοιαζε πάρα πολύ με όσα είπε ο Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση ξεκινάει από την υπόθεση Ρωσία, Πούτιν, εισβολή στην Ουκρανία. Κακός Πούτιν, ουγ, δρόμο, πάμε να πάρουμε φυσικό αέριο από αλλού. Το ενδεχόμενο να ξαναυπάρξει ειρήνη, να φύγει ο Πούτιν, ρε παιδί μου, εξάλλου σας θυμίζω, ο Μπάιντεν είπε, ο Χασάπης αυτός δεν μπορεί να μείνει. Τους είπε στην ουσία, διώξτε τον από εκεί. Εγώ σου λέω τον διώχνουν οι Ρώσοι. Και έρχεται, ρε παιδί μου, αύριο ένας Γέλτσιν που τα πήγαινε και ωραία με τον Κλίντον, θυμάστε, έπινε και δύο ποτηράκια. Μια χαρά. Και τα ξαναβρίσκουμε. Μετά να μην πάρουμε το φτηνό ρωσικό αυτό. Εμείς θα είμαστε πάντα στο από εκεί μετά, έτσι. Άλλαξε ο προμηθευτής. Γεια σας, χαίρετε. Θα μου πεις, άμα έρθει ο Γέλτσιν, θα τα δώσει όλα στους Αμερικάνους. Οπότε εντάξει, πάλι οι Αμερικάνικα θα είναι παρόλο που θα το παίρνεις από τη Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν υπάρχει καμία επιστροφή, ό,τι και να γίνει με τον πόλεμο. Δηλαδή, από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τώρα, έχει αλλάξει το σύμπαν, όπως καταλαβαίνετε. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω, ούτε ειρήνη να προκύψει. Κλείνονται τα συμβόλαια, οι δουλειές και πάμε σε μια καινούργια εποχή, άσχετα με το τι θα γίνει. Και αν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπαίρνουμε το φτηνό ρωσικό αέριο. Λέω εγώ, ρε παιδί μου, πες ότι κάποια στιγμή αλλάζει μυαλά ο Πούτιν ή τον ρίχνουνε και φέρνουν έναν άλλο. Όχι, όχι. Ή να σου το πω αλλιώς. Τώρα που κουμπώνεις εσύ με την Αμερική, πες ότι αύριο μεθαύριο η Αμερική πάει και μπουκάρει σε καμιά άλλη χώρα. Το έχει και συνήθιο, ξέρετε τώρα. Ξέρω πού να σας πω. Στο Ιράν, ας πούμε, που τώρα όλο και το ψήνει κάτι χρονάκι τώρα. Δεν θα επιβάλλει η Ευρώπη κυρώσεις στην Αμερική που μπαίνει στο Ιράν? Όχι. Και άρα θα πρέπει μετά να απεξαρτηθούμε από το αμερικανικό LNG που είναι σφαγή στον Ιράν? Όχι, ναι. Κάπου τα έχουμε μπερδέψει και οι δυο, που λέει και ο Λουκιάνος. Κάπου τα έχουμε κάνει λάθος. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, που λέτε, ο Πάιετ έδωσε μια συνέντευξη χθες. Μάλλον δεν ήταν συνέντευξη, ήταν λέει συνάντηση με δημοσιογράφους. Το κείμενο που βγήκε από αυτή τη συνάντηση με δημοσιογράφους είναι περίπου ίδιο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα φιλοκυβερνητικά, που πάνε να πει ότι καταλαβαίνετε ήταν γραμμένο το τι θα υποθεί. Λοιπόν, έχει μια λεξούλα βασική, τη λέξη γέφυρα. Ο κύριος Πάιετ λέει ότι δίνει συγχαρητήρια στην Ελλάδα που εδώ και μια δεκαετία, λέει, έχει μπει μπροστά και έχει κάνει πολύ σοβαρές ενέργειες για να διαφοροποιηθεί. Να σας πω, μακάρι οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να έβλεπαν τόσο μπροστά όσο η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα βήματα που έχει κάνει πάνω από μια δεκαετία τώρα για να διαφοροποιηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εμείς το δουλεύαμε δηλαδή πριν γίνει ο πόλεμος, 10 χρόνια πριν, άμα έχεις διορατικές κυβερνήσεις, Άσχετα από τον πόλεμο, δηλαδή εμείς απεξαρτώμαστε από τη Ρωσία, από το φυσικό αέριο, το φτηνό, για να πάμε στο ακριβό, άσχετα από τον πόλεμο, 10 χρόνια τώρα. Μακάρι λέει και οι άλλες χώρες να ήταν τόσο καλοί μαθητές, τόσο καλοί υπάλληλοι. Δεν είπε ότι θέλει να τον πάρει υπάλληλο το Μητσοτάκη στην Αμερική? Άντε, δεν μας... δεν χάνεται κανείς, μην νομίζετε. Και λέει μετά, το ενεργειακό μας συμφέρον είναι να υποστηρίξουμε την απολύτως σωστή ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού για την ενεργειακή μετάβαση, στην οποία το αέριο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, βοηθώντας να γίνει το άλμα από το βρώμικο και επιβλαβές για το κλίμα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ως βάση τον άνθρακα, σε ένα σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγγνώμη, το φυσικό αέριο θα μας τρελάνεις? Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας? Δεν είναι ορυκτό το φυσικό αέριο? Τα ανανεώσιμα είναι ήλιος, αέρας κλπ. Που και με αυτά έχουμε θέματα πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα μας πλασάρουν το φυσικό αέριο ως ΑΠΕ. ΑΠΕ, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το φυσικό αέριο, λέει, παίζει ρόλο ως μια γέφυρα για να πας στις ΑΠΕ. Αυτή τη λεξούλα εντωμεταξύ, τη γέφυρα, που την έχει και σε εισαγωγικά και είναι και στον τίτλο του πρώτου θέματος, τουλάχιστον από εκεί που σας διαβάζω το συγκεκριτικό ρεπορτάζ, μετά λες, ρε, πού την ξαναείδα, δεύτερη φορά την ίδια μέρα. Πάω εκεί που λέει, να το PDF που έδωσε ο Μητσοτάκης για τις περιοχές, τις 6 περιοχές που θα ξεκινήσουν οι εξορίξεις, και η πρώτη λέξη, μεγάλη και φαρδιά πλατιά, είναι γέφυρα. Πρέπει να σας πάρει γραμμένα, σας τα δίνουν. Τουλάχιστον αλλάξτε, ρε, βάλτε δύο. Τόσους επικοινωνιολόγους πληρώνετε. 15 δημοσιογράφοι δουλεύουν με στο Μαξίμου. Βάλε ένα κάτι άλλο, μην βάλεις γέφυρα. Γιατί να καρφωθείς έτσι? Λέει τη μία μέρα, την ίδια μέρα λέει τη λέξη γέφυρα και σε εισαγωγικά ο Πάιετ. Σου δείχνει το PDF ο Μητσοτάκης για το τι θα κάνουμε. Οι 10 σελίδες αυτές που περιγράφουν αυτό που έπαιξαν σε όλα τα κανάλια. Η πρώτη σελίδα έχει τη λέξη γέφυρα, μεγάλη. Βάλε κάτι άλλο, αδερφέ. Βάλε, ξέρω εγώ, μετάβαση. Διάβαση, ανάβαση, κατάβαση, ξέρω εγώ, βάλε κάτι άλλο. Βάλε, ξέρω εγώ, φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού και μαζί θα πάμε ένα βήμα μπροστά, ξέρω εγώ. Βάλε κάτι άλλο, δείξε λίγη φαντασία που να πάρει ευχή. Θα σε προσλάβει πάλι. Πάλι είσαι ο καλύτερος υπάλληλος σε όλη την Ευρώπη. Θα σε προσλάβει, μην ανησυχείς. Δείξε και εσύ λίγο, βάλε ένα, λίγη σάλτσα δικιά σου. I am a molecule of an optimism and I push, push, push in the organism of a human kind revolution, lose, lose. Got a caterpillar, it's only a good turn. Got a caterpillar, it's only a good turn. Λοιπόν, μηνύματα δικά σας, το υποσχέθηκα. Όχι μόνο για το θέμα των εξορίξεων, το σταματώ μέχρι εδώ. Μην νομίζετε ότι η κοροϊδία θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια, από ό,τι φαίνεται. Χρήστος, πρώτος, το link που μου στέλνει από το κείμενο του Λεωνίδα Βατικιώτη στο InfoWars, στροφή 180 μοιρών, εξορίξεις τέλος, το μήνυμα του Δένδια στην Άγκυρα. Σας θυμίζω, σας το διάβασα και χθες, τουλάχιστον τη βασική φράση, έχει να κάνει με την πριν από ένα χρόνο. Ήταν ακριβώς πριν από ένα χρόνο, Απρίλιος ήταν του 2021. Η Ελλάδα πιστεύει στις ανανεώσιμες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αρχίσει να τρυπάει το βυθό της θάλασσας στη Μεσόγειο για να βρει αέριο, για να βρει πετρέλαιο, για έναν πολύ πολύ απλό λόγο. Χρειαζόμαστε 10 ως 20 χρόνια για να το βρούμε και να το εκμεταλλευτούμε και από πλευράς κόστους θα ήταν πολύ πιο ακριβό από εκείνο της Σαουδικής Αραβίας, για παράδειγμα. Έτσι, οικονομικά δεν οραματιζόμαι ότι η Ελλάδα θα γίνει μια πετρελαιοπαραγωγική χώρα. Το Αιγαίο, για παράδειγμα, είναι ένας παράδεισος πάνω στη γη. Δεν σχεδιάζουμε να το μετατρέψουμε σε κόλπο του Μεξικού. Αυτά έλεγε ο Δένδιας πριν από ένα χρόνο. Ο Μητσοτάκης τα ξέρει αυτά. Και η δήλωση αυτή μάλιστα λέει στο ρεπορτάζ του Λεωνίδα Βατικιώτη ότι κρύφτηκε επιμελώς, ότι μετά μας είπαν ότι δεν ήταν αυτό που καταλάβατε, ότι κάτι άλλο ήθελε να πει, ότι γενικά ρε παιδί μου δεν. Αλλά εμείς ακολουθούμε μία πορεία που δείχνει ότι πέφτει το πετρέλαιο, τότε έπεφτε το πετρέλαιο. Πέφτει το πετρέλαιο, πηγαίνουμε προς τις ανανεώσιμες. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, πηγαίνουμε στο πετρέλαιο. Γίνεται πόλεμος, κόβουμε το φυσικό αέριο. Θα ξεγίνει ο πόλεμος, θα ξαναπούμε. Άμα έχεις μια στρατηγική ως χώρα, παιδιά, είναι αυτό. Ξέρεις, εντάξει, να είσαι καλός πελάτης, αυτό είναι το σημαντικό. Ο φίλος ο Νικόλας μου στέλνει. Καθότι μαθηματικός μου λέει, α, έλα εδώ που είσαι που ψάχνουμε τώρα εδώ να βγάλουμε άκρη, έκανα τρελούς υπολογισμούς σήμερα, μου λέει, που σας άκουγε για τη χθεσινή εκπομπή. 3.600 πλάς πετρελαιοκυλίδες από το 2005. 2021 με 2005, 16 χρόνια. Επί 365 ίσον 5.840 δια 3,600 μας κάνει 1,62. Δηλαδή μου λέει, οι τύποι αυτοί κάθε δεύτερη μέρα έχουν ατύχημα. Αυτό δεν είναι ατύχημα, αυτό λέγεται στατιστικά επιβεβαιωμένο. Το σχόλιό μου όμως είναι ότι ζω για τη στιγμή που θα βγει ο Κούλης να μιλήσει και για γερμανικές αποζημιώσεις, αφού μίλησε ήδη για εκμετάλλευση κοιτασμάτων που τόσα χρόνια τα λιδωρούσαν. Φίλος Ορέστης, καινούριος ακροατής και μου λέει, πρώτη φορά στέλνω, καλώς τον. Ο Πούτιν, ο πόλεμος και το δέγμα του σοκ είναι μια ακόμα χρυσή ευκαιρία για τη δουλική αυτή κυβέρνηση για να ξεπουλήσουν και να χαρίσουν τα κοιτάσματα αυτά με πρόσχημα την ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου. Χωρίς, μου λέει, όπως είπες, να λογαριάσουν την οικολογική καταστροφή. Ναι, Ορέστη, σήμερα όπως είδες, δεν σου μιλάω, άσε την οικολογία. Ας τη βγάλει, όπως βλέπεις, σήμερα μιλάμε οικονομικά, ρε παιδί μου. Να δούμε εδώ, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Ας την οικολογία. Πες ότι δεν με νοιάζουν οι φάλαινες, δεν με νοιάζει το περιβάλλον. Ας πες ότι, λέω πες, έτσι, μην με παρεξηγήσετε. Αλλά άμα πας να το δεις οικονομίστικα μόνο, για το τι σου λένε, τι σε κοροϊδεύουν. Δεν έχω βάλει καθόλου σήμερα ότι υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον ή, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο κίνδυνος που υπάρχει να τον κάνουμε σε λεφτά, ρε παιδί μου, να δούμε, αξίζει τον κόπο. Σου λέει 100 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, μην τα ξαναλέω από την αρχή. Είναι δεδομένο, μου λέει, πως θα τα χαρίσουν. Αν το πρόσχημα είναι η ενεργειακή κρίση και να θέλουμε να είμαστε ενεργειακά αυτόνομα, γιατί δεν συνεχίζουμε με το λιγνίτι της Πτολεμαΐδας για λίγα χρόνια ακόμα, αναστέλλοντας και την ευρωπαϊκή κατεύθυνση για πράσινη ενέργεια. Γιατί ακριβώς, Ορέστη μου, τα έχουμε κάνει ανάλογα με το τι θέλει. Την ιστορία με την απολιγνητοποίηση την κάναμε επειδή τη θέλαν μερικές εταιρείες εδώ στην Ελλάδα. Τώρα μην λέμε ονόματα και φύγουμε οικογένειες. Έτσι. Αλλά που είδαμε ότι ξαφνικά, ας πούμε, με τον Πούτιν υπάρχει όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε αυτό, και σου λέει, μήπως τώρα και που ακριβένει το ρεύμα, μήπως να τα ξανανοίξουμε τα εργοστάσια του λιγνίτη για λίγο ακόμα. Άμα έχεις, παιδί μου, στρατηγική ως χώρα. Ο φίλος ο Δημήτρης από τα μέρη μου εκεί, από πλευρά Κριεκούκη, που μου έλεγε ότι πάει συχνά, τους χαιρετισμούς ξανά. Οι ανεμογεννήτριες μου λέει που έχουν καταλάβει όλες τις κορυφές των βουνών, χώρια που έχουν αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον, τι έχουν προσφέρει στην εθνική οικονομία και κυρίως σε εμάς τους καταναλωτές που πληρώνουμε το ρεύμα χρυσάφι. Ειδικά, αγαπητέ Δημήτρη, όσοι, και επειδή το ξέρω και από την Κρήτη, δηλαδή από το ρεπορτάζ εδώ επί τόπου, όσοι πηγαίναν παιδιά και ερχόταν ανεμογεννήτρια πάνω από το χωριό, το βασικό αφήγημα ήταν θέσεις εργασίας, το πρώτο, και τσάμπα ρεύμα. Τι τσάμπα ρεύμα είναι που έρχεται ένα χιλιάρικο, ένα προσαρμογή, παρόλο που είναι ανεμογεννήτρια από πάνω και όλη μέρα είναι ζουζουζουζουζουζου. Τσάμπα, πώς το λένε, μουσι. Δηλαδή, κοροϊδία και για τις θέσεις εργασίας, ούτε κανείς, ένας ηλεκτρολόγος λέει να πηγαίνει μία φορά στο τόσο. Αυτές ήταν οι θέσεις εργασίας που είχαν οι ανεμογεννήτριες. Και το τσάμπα ρεύμα είναι συν 500, χιλιάρες, ανάλογα με την κατανάλωση είχε στη ρήτρα να προσαρμογείς. Υπέροχα, και η ανεμογεννήτρια πάνω από το κεφάλι σου. Να και μου τα λέει. Δεν συζητώ, μου λέει, πως μια βόλτα από τον τόπο καταγωγής σας θα σας κόψει την ανάσα. Αποκρουστική είναι η όψη του. Τα σταθμιστικά ωφέλη ήταν ασήμαντα για τους κατοίκους εκεί. Δεν μπαίνω σε θεωρίες συνωμοσίες σχετικά με πυρκαγιές, το αφήνω εκεί. Μιλά για την περιοχή, τα δυτικά του νομού Αττικής, εκεί στα αρβανιτοχώρια που λέμε εμείς, Βίλια, Ερυθρές, Κριεκούκι, πηγαίνοντας ο δρόμος αυτός για να φτάσει προς τη Θήβα. Έχω καιρό να πάω και από ό,τι μου λες, μάλλον θα απογοητευτώ. Και άλλα μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης, τις σκουριές τις ξεχάσαμε. Ο βιασμός του φυσικού περιβάλλοντος σε όλο το μεγαλείο, όπως και η κρατική βία μέσω των ΜΑΤ, ακόμα και στα προάβλια σχολείων. Για τις θέσεις εργασίας, εδώ γελάμε. Θα μου πεις τι κατάλαβαν αυτοί που ψήφισαν Χρήστο Πάχτα, δουλειές των 800 ευρώ και στο τέλος της ημέρας άνεργοι. Τα είπα ξύπα του Τσίπρα σχετικά με τις σκουριές, πριν και μετά την ανάληψη των πρωθυπουργικών του καθηκόντων, αξίζει επίσης τον κόσμο, τον κόπο, συγγνώμη, να μνημονευτούν. Και άλλα μου γράφει ο Δημήτρης, και με την γείτονα χώρα τι γίνεται, θα σου πει ο δεξιός ψηφοφόρος πως τα Ραφάλ για αυτό το λόγο τα πήραμε. Δεν ξέρω πού θα χύσει αίμα ο Έλληνας στρατιώτης πρώτα, στο Σαχέλ ή στο Αιγαίο. Ή και πουθενά, αναλογιστούμε πως η υπογεννητικότητα βαράει κόκκινο και τους brain drainers να είναι σε ηλικία γάμου πια. Γενικά μου λέει, βάζει και άλλα ζητήματα για το περιβάλλον, για την εθνική οικονομία, για την Eldorado Gold, για τη Χιλή. Γενικά μου λέει, όλη η φάση, αν είναι υπαρκτή και όχι φύκια για μεταξωτές κορδέλες, το Κονγκό και η Νιγηρία δεν απέχουν μακριά μας. Ο φίλος ο Κώστας που υπογράφηκε ως πάλι λάθος. Πάμε στο άλλο θέμα, στο θέμα του Αζόφ, μην νομίζω ότι το έχω ξεχάσει, και το ξέπλυμα στη Βουλή. Μου στέλνει ένα συγκλονιστικό, παιδιά, ντοκουμέντο. Άκουσα, μου λέει, με προσοχή την εκπομπή για το Αριέλ που κυκλοφορεί και στις μπουγάδες για τους μπλε και πράσινους κόκκους που αφαιρούν τον αζόφιο λεκέ από τον άσπυλο κατά τα άλλα χιτώνα της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν λέω καλή η κόκκι, αλλά τα λευκότερα λευκά τα δίνει, όχι το εύρυκα, μη βιάζεστε, η αλουσιά. Παραθέτω λοιπόν μια μπουγάδα από την εποχή της αλουσιάς. Ενδιαφέρει η παράγραφος που απλώνεται στο τέλος της πρώτης παραγράφου. Θα σας διαβάσω ακριβώς, έτσι ώστε οι σημερινές αλουσιές του μετόπου της λογικής που συστηματικά εδώ και πάνω από 10 χρόνια χύνουν στην ελληνική κοινωνία το μετουσιωμένο σε απερόλ εμφυλιοπολεμικό τους δηλητήριο να μπορούν να ανατρέχουν με ευκολία στην διανοητική και ιδεολογική τους κοιτίδα. Και τι μου στέλνει ο φίλος ο Κώστας, ένα φίλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, τέτοιες μέρες παιδιά, Απρίλιος 1943, πάμε 79 χρόνια πίσω, διάγγελμα του Προέδρου της κυβερνήσεως κυρίου Ιωάννου Ράλη προς των ελληνικών λαών, λέει μεταξύ άλλων ότι πρέπει να είμαστε καλοί με τους Γερμανούς, παιδιά, να ξέρετε, το 1943, ακούστε, πρέπει καλώς πάντες να κατανοήσομεν ότι διεξάγων ο άξον σκληρών αγώνα κατά του επαπειλούντος των πολιτισμών φοβερού κομμουνιστικού κινδύνου, δικαιούται να έχει τουλάχιστον την αξίωσιν, όπως μη δημιουργεί εις αυτόν ο ελληνικός λαός περιπλοκάς και όπως μη παρεμβάλλει εμπόδια εις το βαρύτατον τούτο έργο του. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως της Ελλάδας το 1943 έλεγε μην τους δημιουργείτε και πολύ πρόβλημα, γιατί ο άξονας ήρθε να μας γλιτώσει από τον κομμουνισμό. Τι δεν καταλαβαίνεις από τότε μέχρι σήμερα. Ο Νικόλας μου έχει στείλει και άλλο μήνυμα την προηγούμενη μέρα. Ο Πάιατ λέει, είπε ότι θα προσλάβει τον Κούλη. Δηλαδή όλα αυτά τώρα, μέχρι τώρα ο Κούλης τσάμπα τα κάνει. Ο φίλος ο James Παχνής αναφέρεται με μερικές βαριές λέξεις, δεν μπορώ να σας τις μεταφέρω, αλλά θα το πω έτσι περιφραστικά. Είμαστε, λέει, μέσα στις 5 πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη. Έχουμε 3-4 ηφαίστειες στην περιοχή. Θα απαυτοθεί η φάση. Πρέπει κάτι να κάνουμε, δεν πρέπει να περάσει για τα παιδιά μας και για τα παιδιά τους. Δεν ξέρω, μου λέει, δώσε ιδέες. Να τους φέρουμε όλους εδώ, τις οργανώσεις. Δεν πρέπει να γίνει. Μιλάμε για το θάνατο τον ίδιο. Όλη η Μεσόγειος θα απαυτοθεί και εμείς μαζί της. Τι θες, τουρισμός, υποθαλάσσια ζωή, επιπτώσεις στην ξηρά αλιεία, όλα τα πάντα θα τελειώσουν για αιώνες. Αν το πας εκεί το θέμα στην εκπομπή, να ξέρεις ότι είναι πολύ χοντρό το θέμα αυτό. Ο φίλος ο Λάμπρος από τα Τρίκαλα μου επισημαίνει ένα θέμα. Υπάρχει ένας οργανισμός που κάνει τη δουλειά που όφιλε εξ ολοκλήρου να κάνει το κράτος. Και αυτός ο οργανισμός φορολογείται με 24% στα προϊόντα που πουλάει και τα περισσότερα γίνονται από εθελοντές. Μιλώ, μου λέει, για τη φλόγα. Αγόρασα κάτι προϊόντα να βοηθήσω τον οργανισμό, δηλαδή τις οικογένειες και τα μικρά παιδιά που έχουν θέματα υγείας, και είδα στην απόδειξη 24%. Για άλλη μια φορά, αυτό είναι το κράτος μας. Για το έργο της φλόγας υπάρχει στο διαδίκτυο αρκετό υλικό και μπορείς να το δεις εκεί. Για το τελευταίο λεπτό σας έχω κρατήσει ένα ποίημα. Ένα ποίημα μου έχει στείλει μέρες τώρα, είναι από τότε που λέγαμε για το τάγμα Αζόφ στη Βουλή, ο φίλος που υπογράφει ως αφελής σε ομοιοκαταληξίες. Δεν ξέρω, είναι 15 σύλλαβο, μάλλον είναι 15 σύλλαβος. Το είδες το Ναζίδι, το είδες ψες νωρίς που έβγαλε και λόγο στο βήμα της Βουλής. Ναι, είναι 15 σύλλαβος. Τα όπλα και τις σφαίρες, πυράβλους και πομπές που εδώ και μήνες βλέπεις και άλλες συμφορές. Τι να σου πούνε τώρα πως ψέματα τα λες. Εκεί στην Ουκρανία δεν έχει ναζιστές. Ποια δικαιολογία πάλι θα σκαρφιστούν, τα βάσανα οι ανθρώπινα τα επομιστούν. Για πείτε μου, αφέντες, τι θέλετε λοιπόν, θα πάρετε και άλλα, άραγε από ποιον. Εμείς λοιπόν κτονούμε για πόλεμο αλωνών και εσείς κάνετε business με δόξα των λεφτών. Πετρέλαιο άλλοι Ρώσων και άλλοι Αμερικανών. Τα κέρδη θα είναι πάλι Έλλην εφοπλιστών. Μπροστάριδες φασίστες, στρατιώτες ναζιστές και από πίσω θα είναι υπεριαλιστές. Ο ένας λέει ο άλλος πως τα είχα προκαλεί και ο άλλος απαντάει δήθεν για ηθική. Και εσύ ρεύμα δεν έχεις, μα ούτε και φαΐ. Και κάνα σπίτι πάλι σύντομα θα καεί. Ας πάρουμε χαμπάρι και εμείς κάποια στιγμή πως πρέπει επιτέλους κάποιο τέλος να μπει. Να ουρλιάξουμε επιτέλους πως τέρμα ως εδώ. Κορόιδο για κανέναν δεν γίνομαι εγώ. Να πούμε επιτέλους με θάρρος και θυμό πως άδικο είναι τώρα για όλους μας αυτό. Πως θέλουμε παιδεία, υγεία και ζωή και να έρθει επιτέλους πραγματική αλλαγή. Αγαπητέ αφελή, δεν έχω να προσθέσω το παραμικρό, δηλαδή μπράβο. Αφήνω αυτό εδώ για το τέλος και θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Κάντε και εσείς τους υπολογισμούς σας, βγάλτε τα κομπιουτεράκια και τα ξαναλέμε. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Γεια.